no to zobaczymy. I jeszcze jedna rzecz. Bardzo Ci dziękuję, że tak fantastyczni młodzi ludzie jak Ty słuchają Trójki, bo wiem, że słuchasz i często dajesz znać, że nas słuchasz i to jest przemiłe dla nas, którzy tutaj pracujemy. Regularnie. No i też uwielbiam Twoje audycje i przede wszystkim podcasty, które prowadzicie, są bardzo ciekawe i często odsłuchuję je sobie oczywiście nie na żywo, w dużej mierze jednak w tej opcji podcastu, natomiast jest to fajne, dobra robota. Dzięki Paweł, do usłyszenia. Dzięki wielkie, no i pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 3 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będę prezydentem wszystkich Polaków, zapowiada Karol Nawrocki i dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu. Premier Tusk zapowiada zwrócenie się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego rządu. Polskie Radio uhonorowane przez Fundację Teraz Polska. Karol Nawrocki podziękował Rafałowi Trzaskowskiemu za rywalizację w wyborach prezydenckich. Zapewnił też, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Może być pan pewien, że zawsze po pierwsze Polska i po pierwsze Polacy, dodał. Rano Państwowa Komisja Wyborcza głosiła oficjalne wyniki niedzielnego głosowania. Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, uzyskał 50,89%, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 49,11%. Są dwie propozycje dotyczące przyszłości rządu po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o czerwonej kartce dla koalicji rządzącej i proponuje rząd techniczny. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego gabinetu. To były dwa krótkie oświadczenia. Najpierw o 19.45 swoje plany ogłosił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS powiedział, że rząd techniczny musi być apolityczny i składać się ze specjalistów. Podkreślił, że na jego czele nie musi stać ktoś związany z jego partią. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy byli gotowi taki pomysł poprzeć. O 20.00 oświadczenie wygłosił Donald Tusk. Premier w powyborczym wystąpieniu mówił, że plan działania rządu przy nowym prezydencie będzie wymagać jednego i odwagi od całej koalicji 15 października. Szef rządu dodał, że jest jeszcze zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem ma być wotum zaufania, o które zwróci się do Sejmu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Władze województwa mazowieckiego zachęcają do spędzania wakacji w regionie. W tym roku przygotowano pikniki z koncertami, zawody i trasy rowerowe, kajaki i wiele innych atrakcji. Warto korzystać z mazowieckich krajobrazów, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Mamy znakomitą kuchnię, no mamy też znakomitą ofertę dla rowerzystów. Same przyjemności nas czekają, atrakcji i wiele rozrywek. Nie trzeba szukać daleko, nie trzeba jeździć w inne części Polski, Europy czy świata, tylko tutaj przyjechać na Mazowsze. Wakacje w tym roku zaczynają się 28 czerwca. W Korei Południowej wybory prezydenckie. Lokale wyborcze otwarto o 6 rano czasu lokalnego, czyli o 23 czasu polskiego. A głosowanie zakończy się o 20, czyli o 13 w Polsce. O urząd prezydenta Korei ubiega się 6 kandydatów. Koreańczycy głosują w ponad 14 tysiącach lokali wyborczych. Prawa wyborcze ma prawie 44,5 miliona osób w państwie liczącym 52 miliony mieszkańców. W miniony czwartek i piątek odbyło się tak zwane wczesne głosowanie, które umożliwiało udział w wyborach tym, którzy dziś nie mogli dotrzeć do lokali wyborczych. Z tej możliwości skorzystało prawie 15,5 miliona wyborców. Wybory prezydenckie ogłoszono w związku z impeachmentem prezydenta Yoon Suk-yeola, którego odsunięto od władzy ze względu na nadużycia. Na początku grudnia ubiegłego roku na kilka godzin wprowadził on w Korei Południowej stan wojenny, rzekomo ze względu na zagrożenie ze strony Korei Północnej. Jego decyzję uchylił parlament. Walka o najwyższy urząd w państwie rozegra się pomiędzy dwoma kandydatami, reprezentującymi obozy liberalny i konserwatywny. Faworytem jest Lee Jae-myung, któremu przedwyborcze sondaże dawały ponad 49% poparcie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Polskie Radio, uhonorowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Organizowany przez nią konkurs Teraz Polska to jedno z najważniejszych wyróżnień promujących polską jakość i innowacyjność. Dyrektor konkursu Michał Lipiński mówi, że Polskie Radio otrzymało wyróżnienie jubileuszowe z okazji swojego stulecia. Staramy się również w taki wyjątkowy sposób honorować partnerów, z którymi od lat współpracujemy, a Polskie Radio jest z nami od samego początku konkursu Teraz Polska i dzięki wsparciu, które otrzymujemy od Polskiego Radia, myślę, że też możemy mówić o tej dużej rozpoznawalności wśród konsumentów, wśród firm, wśród przedsiębiorców. W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 24 firmy z 12 województw, 14 produktów, 7 usług i 3 innowacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na północy i zachodzie kraju pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy deszcz i burze. Od 19 stopni na północy miejscami na południu do 26 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Dzień dobry, dobry wieczór. Minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek teraz jest... Zbiórka z podwórka. Pierwsza od jakiegoś czasu rapowa audycja w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Dzisiejszą audycję realizuje Halina Leszczyńska, wydaje Gosia Jakubowska. A kto jest moim gościem, może za chwilę przedstawię Państwu, a w tym momencie jeszcze posłuchamy utworu, który dla tej audycji może brzmieć trochę jak manifest. Po, mówi kot kulerty, słucha zbiórka z podwórka, Filip Kalinowski, cześć. Czasem obraz świata mnie przytłacza, zawsze w zwrotkach kładę moc jak dema na taśmach, kiedyś kasety w odtwarzaczach. Dziś ta sama magia, rap to moja pasja, rap to moja droga. Tak to gra tu cały czas, zawsze mamy parę spraw, co da się zmieścić w słowach, to się nie mieści w głowach. Latamy po orbitach, tak to tak, tu tak, to coś więcej niż muzyka. To powietrze czyste w brudnych sercach, szczera prawda. Patrzę często tu po oczach, czasem widzę w nich co w gwiazdach. Często patrzę w dal na niebo, nie wiem sam dlaczego tu przestaje istnieć czas, taki miałem plan na niego. To jest niczego, łączę z dźwiękiem się jak klocki Lego. To w tym mieście sens, by się odbić z jebaną glebą. Miałem więź tak jak chodnik. Brr! Tu wim kuzy, tu wim kuzy. Wow. Pamiętasz Style Wars? Skamę przewija, chcę być kingiem, matka tylko łapie się za głowę. Wtedy skumałem, nikt nie zrozumie mnie. Nieważne co tam powiem, więc... Twoje robi jak king, wjeżdża w nogę jak king, jak nadepnął mi na odcisk. Ktoś tam gada, że się wozy, gadać to se możesz. Słucham rapu i otwiera mi to głowę. Jak może Mojżesz, idę w swoją stronę, może też tam dotrzesz. Powodzenia byku, ja i moja banda, w powodzeniach flauta, storm jak pęka flaszka. Spokój mam tu w znaczkach, spokój mam tu w nutach. Ja nie szukam wsparcia, nie ma go dla takich jak ja. Za to harmonię mam w kartkach, w zapisanych słowach. Każdy krok w kłopotach, z klapkami na oczach, niosłem łeb pod topór. To dźwięk z tych bloków dał mi wyjść z chaosu, pokój. Po 3-1-4 szkołą, z 15 lat przed debiutem solo. Mocnie bije serce, leci KSU deserter i dniemy ręce, krzycząca stala muerte. Wczesny kapitalizm bez królewie, starzy szukają pieniędzy, dzieciaki siebie. Wokół architektura, późny gierek, my jeździmy na deskach i sprayem zaczymy teren. Równaj szereg, ręce z kieszeni, pokaź źrenice. System zaplanował życie i przygląda się uważnie, wykrył błędy. I to jest fakt, nie pasujemy do agendy. Paru stąd zaliczyło wyroki, choć mówili nie ma psów, które mogą ich wytropić. Od sprzedawania działek pod blokiem do kupowania działek pod bloki. A my w opcji przeznaczeniu trzeba pomóc. robić swoje i przed nocą być w domu. Na drodze stanie jeszcze nie jeden sceptyk, ale rap z boiska najlepsza z perspektyw. Gram sobie wygrać, zakreślam kartki, pusto to w te ulice. Gram sobie wygrać, zakreślam kartki z szacunkiem. Gram sobie wygrać, zakreślam kartki, pusto to w te ulice. Gram sobie wygrać. Rap z boiska, Tuwim Kuzyn, drugi singiel z ich mającej się ukazać niedługo płyty pod tytułem Szepty. Gościnnie w tym utworze Kot Cooler, Pelson i DJ Caps. A tak jak wspominałem, trochę ten utwór brzmi jak manifest, ponieważ rap z boiska tutaj wyłożył najpierw Tuwim, później Cooler, ale Pelson tutaj zwrotkę położył taką, w której ogrom jest tych wspominek z lat 90. I etapu, na którym polska scena hip-hopowa dorastała, na który się składało to wszystko, co było w mieście, co w społeczeństwie, co w urbanistyce tego czasu. Bardzo to jest mocne i przypominające mi wiele rzeczy z życia. Pewnie mojemu gościowi też może tak przypominać, bo moim gościem dzisiaj jest Kosi, reprezentant takich składów jak JWP, WTK, Jetlags i Strata, także solowy raper, malarz, pisarz. Cześć Marcin. Cześć, cześć Filip. To jest zbiórka z podwórka, druga w historii i tak sobie pomyślałem, że ty jesteś wprost idealnym gościem, żeby cię tutaj zaprosić dzisiaj, bo tak jak pisałem dzisiaj w social mediach, jesteś na tej scenie od zawsze, a cały czas masz jednocześnie bardzo progresywne myślenie o tym. I tak sobie pomyślałem, że naszą rozmowę moglibyśmy zacząć od tego, bo ja chyba na etapie pisania mojej książki tak ostatecznie doszedłem do wniosku, że rap i hip-hop bym rozdzielał grubą kreską. I zastanawiam się, czy ty masz podobnie. Och, pewien rap tak, pewien rap nie. Myślę, że mojego rapu bym grubą kreską nie oddzielił od hip-hopu. No, wiesz co, rap jest dzisiaj chyba tylko i wyłącznie narzędziem. I nie jest już kulturowy, tak jak był kiedyś, przynajmniej kiedyś jak mówiłeś słucham rapu, to cokolwiek o tobie mówiło. Dzisiaj jak mówisz słucham rapu, niewiele o tobie mówi. Musisz powiedzieć, jakiego rapu słuchasz. Wydaje mi się, że to co nastąpiło przez te w Polsce ponad 30 lat, a w Stanach 50 lat, to że właśnie ten rap wyrósł ponad kulturę hip-hopową, stał się taką formą wypowiedzi, w której realizuje się właściwie każdy gatunek muzyczny. Tak jest, tak jest. No nie, tak jak mówiłem, no niewiele to mówi dzisiaj. No dzisiaj rapuje każdy, dzisiaj rapować umie każdy w zasadzie. Żeby być raperem, to już nie wystarczy chyba tylko rapować. No, tak mi się wydaje, to jest coś więcej. A pokusiłbyś się w ogóle o jakąś taką definicję tego, czym w ogóle ta forma rapowana jest? Bo ja ilekroć się nad tym zastanawiam, to nie do końca potrafię to przyszpilić. W latach 90. czy też wcześniej, nawet w 80., pod koniec 70., to jeszcze jakoś się trzymało kupy, że z jednej strony to jest człowiek, który melodeklamuje, jakoś składa rymy do podkładu muzycznego, który ma pewne określone rejestry uderzeń tempa, uderzeń bębna na minutę, a dzisiaj i śpiewają, i krzyczą, i jęczą, i właściwie robią wszystko, a tempa są właściwie każde i też brzmieniowo to nie sposób jakoś przyszpilić. Dlaczego coś jest rapem? No widzisz, ta granica chyba tego rapu i nie rapu jest niewidzialna i płynna, więc ciężko tak to zdefiniować w jednym zdaniu, a nawet w paru zdaniach. Myślę, że całe życie mi to zajmuje, żeby to próbować zrozumieć i gdzie ta granica się kończy, gdzie się zaczyna. Myślę, że chodzi raczej o jakąś prawdziwość i o taką jednostkową wrażliwość i przekazywanie tych swoich emocji. Ale mimo wszystko jednak te zbyt śpiewane rzeczy chyba jednak nie traktuję zbyt rapowo. O, i to chyba nie jest rap. Jakby teraz znowu tak daleko zabrnęliśmy w tym pojęciu rapu i tak dużo się wydarzyło w ciągu ostatniej dekady znowu, że znowu myślę o tym inaczej niż myślałem jeszcze 10 lat temu. Myślę, że ten słynny tekst Picha poniekąd gdzieś się sprawdza po tych 10 latach. Nie mówię, że w kontekście Kweba, w kontekście tamtej sytuacji, ale w kontekście całego wydarzenia trochę się z tym zgadzam. No. Ja się zgadzam w 100%. Te słowa, które padły wtedy, to nie jest hip-hop, to wydaje mi się, że właśnie to mnie też prowadzi do tego, żeby rap i hip-hop rozdzielać, bo z drugiej strony trochę nam się wysypał słownik pojęć muzycznych, że dzisiaj mi się zdarza, że na przykład Janek z Ferdaj mówi, dlaczego mnie nazywają raperem? Ja śpiewam jakieś takie jabolpunkowe piosenki, a przez to, że mój kolega Zdechły Osa też takim specyficznym jest raperem, to mówią, że ja jestem raperem i dlatego wydaję w Def Jamie. A Szal, czy graffiti jest hip-hopem? Też nie wiadomo, czy jest. Do tego wielu raperów dzisiejszego pokolenia mówi, że totalnie odcina się od rzeczy typu graffiti, więc i że kompletnie ich to nie interesuje. I słyszałem jakieś wywiady, już nie pamiętam z kim, ale jakimś takim młodym raperem, który jest dość zasięgowy, chyba, bo to było gdzieś w Niuansie czy coś. I totalnie mówi, że się odcina od takich rzeczy jak graffiti, więc a graffiti też często się odcina od hip-hopu w 100%. Dokładnie, to chciałem zaznaczyć, że jednocześnie tak wielu writerów i to już w dawnych czasach odcinało się od hip-hopu. Ej, no chyba od samego początku w zasadzie, no i w tym Nowym Jorku chyba był jakiś taki statement Sina, że na siłę byli wrzuceni do tego hip-hopowego worka, nie wiem na ile jakby to jest prawda, na ile nie, no bo nie byłem w Nowym Jorku w tamtych czasach, nie wiem na ile ten film, jak się nazywa, ten White Style, to był chyba, tak? Czy to był pierwszy film? To był White Style zrobiony przez ZDF, tak? White Style, ZDF? Nie, Style Wars. Style Wars, właśnie, sorry, no. No nie wiem, na ile te filmy były wyolbrzymione i naciągane, na ile rzeczywiście środowisko tamtych lat się tak super ze sobą jakby identyfikowało, no. Czy tam b-boye z writerami. Na pewno moi koledzy, z którymi malowałem, mimo tego, że trochę się odcinali od hip-hopu, gdzieś tam może od rapu, nie wiem, to na tym wyrośli. To jest też takie bardzo złożone, bo ja mimo, że maluję graffiti, to nie czuję, że to moje graffiti jest jakieś takie bardzo hip-hopowe. A rapuję też, więc sam nie wiem. No moglibyśmy to próbować zdefiniować, ale myślę, że dobrą definicją tego, jak widzisz rap, jest twój najnowszy numer Taco Bell. Nie sądzę, żeby ktokolwiek idąc na koncert chciał tu lądować, no powiedzmy na chwilę szczęśliwy. Myślę, znowu coś pierdolisz, pani misz, masz się raz wyjść, masz szans, lub ci pif, paf, paf, czego nigdy nie dogonisz, choćbyś 300 lat. Próbował być jak ja, musisz przyznać fakt. Myślę, znowu coś pierdolisz, pani misz, masz się raz wyjść, masz szans, lub ci pif, paf, paf, czego nigdy nie dogonisz, choćbyś 300 lat. Próbował być jak ja, musisz przyznać fakt. Nie idę se to taką, bo go tu nie ma. Kiedyś było w grubej kasce przy bankowcie. Chciałbym znowu nie mieć nic do dogonienia. Co? Tak jak kiedyś ufać tylko przypadkowi. Nie mogę myśleć tylko tu o PLN-ach. Kto jeszcze euro, dolary, franki i funt? Ciągle dużo mamy tu do powiedzenia. Co? Dlatego sięgasz po temat najwyższej półki. Nie idę se do Taco Bell, bo go tu nie ma. Kiedyś było w grubej kasce przy bankowym. Chciałbym znowu nie mieć nic do dogonienia. Co? Tak jak kiedyś ufać tylko przypadkowi. Nie mogę myśleć tylko tu o PLN-ach. Co jeszcze euro, dolary, franki i funty? Ciągle dużo mamy tu do powiedzenia. Co? Dlatego sięgasz po temat najwyższej półki. Luźne spodnie, duża bluda, wciąż nie dłuży mi się czas. W nowych czasach super iso, puszczam wety, luźny track. Moi ludzie chcą się bawić, flotę przejebałem. I nie gryzie mnie sumienie, bo je dobrze wychowałem. Po najgrubszym znów peklarzu posprzątałem całą chapę. Potem robię dużą kawę, a nie jakąś małą lapę. Jeszcze spacer po Warszawie i przedzwonię do Łysola. Mam na mieście ważną sprawę, ale mogę ją dziś rola. żałob, samochody wściekłe w korkach, tak się śpieszą, że raz stoją. Jestem jak ludzi ze świateł, ale tylko ten zielony. Tak więc idę z deptakiem i odbieram telefony. Halo? Słyszę znowu coś pierdolisz, pani miś, masz teraz wyjść, masz czas, lub ci piw, paw, twarz. Czego nigdy nie dokonisz, choćbyś 300 lat. Próbował być jak ja, musisz przyznać fakt. Słyszę znowu coś pierdolisz, pani miś, masz teraz wyjść, masz czas, lub ci piw, paw, twarz. Czego nigdy nie dokonisz, choćbyś 300 lat. Próbował być jak ja, musisz przyznać fakt. Taco Bell, luźny utwór, taki niezapowiadający niczego, ostatni twój singiel na pewno. No nie, niczego nie zapowiada ten numer. To jest ten numer, nagrałem, napisałem go, jak byłem na wyjeździe z JWP, robiliśmy numer JWP, bo coś tam szykujemy, ale finalnie wyszła solówka z tego. Tekst napisałem dawno temu, beat znalazłem jakoś przypadkowo gdzieś właśnie na tym wyjeździe. Nic nie zapowiada, to nie znaczy, że niczego nie robimy. No ja akurat solowo niczego nie robię teraz, ale robię tam z chłopakami z JWP, robię jetlag nowy. No o tym chętnie pogadam. To też właśnie ten utwór wyprodukował Szczur, tak jak twoją ostatnią płytę solową, czy w duecie tą Sajdowym. Wydaną waszą i z Sajdozem jeszcze dodatkowo w wielu utworach. Podpisany był Hood, jak mi Szczur wysłał, to nie wiem, czy to nazwa bitu, czy wczesna nazwa utworu. Tak, taki nazwa bit. Szczur ma różne nazwy bitów, tak. To była wczesna nazwa bitu po prostu. Fajny ten utwór jest i z tym nawiązaniem do Taco Bell. Pamiętam frytki z chili w Taco Bell w grubej kaśce na Bankowym. No generalnie to było takie, ten kawałek miał taki trochę zamysł właśnie przeniesienia się w tamten czas. Nie pisałem dosłownie go o tamtych czasach, ale jakoś tak, wiesz, taki vibe złapałem. To był, wiesz, Kapitol, blisko grubej kaśki. To było ze sobą kompatybilne dość, no, ten Taco Bell. Ten Taco Bell kojarzy mi się po prostu z deskorolką, z tymi czasami, wiesz, 9.2, 9.3, 9.4, bardziej niż 9.6, 9.8. Ja w ogóle bardzo lubię tą taką topografię rapową i to, jak miasto się odbija w tym wszystkim. Ale też drugi utwór tutaj po tym kuzynie z Tuwimem, taki, w którym się pojawiają te właśnie dawne czasy. I co myślisz o tym, co dzisiaj się dzieje na hip-hopowej scenie? I tutaj nie boję się użyć tego słowa hip-hopowej scenie, bo zaczął się nam taki okres przypominania i wręcz rekonstrukcji historycznych niektórych rzeczy. Są całe festiwale poświęcone temu czasowi. Z drugiej strony też widzę, może nie masowy, ale dosyć duży trend wśród młodych ludzi, którzy słuchają tylko starych rzeczy. Tak. No słuchaj, no ogólnie biorąc pod uwagę to, jak to wszystko urosło, no to jest fantastycznie. No, jakby jak ja zaczynałem rapować, to moim marzeniem, sufitem moich marzeń było mieć jeden kawałek nagrany na winylu, wiesz. Jakby ktoś powiedział mi, że będę miał tych winyli z moimi wokalami około 50 czy 100, bo mniej więcej tyle mam, już nie wiem ile, ale stoi tego dużo, to bym nie uwierzył w to. Jakbyś powiedział mi, że będę z tego żył do 30, co myślałem, że skończę, potem że do 40 myślałem, że skończę. Teraz już nawet nie chce mi się mówić, ile mam lat. Ja pamiętam, jak my kiedyś rozmawialiśmy i mówiłeś o tym, że przez bardzo długie lata nie wiadomo było, czy w ogóle da się z tego żyć. No nie było wiadomo w zasadzie bardzo długo, tak. Tak naprawdę to oczywiście, powiedzmy od czasu, kiedy jakiś tam zaczęliśmy robić ruchy legalnych wydawnictw typu PCP, typu JWP, pierwsze, BC pierwsze, czyli lata 2004, 6, 7, no to jakieś tam pieniądze z tego wpadały, ale to nie była kasa, która dawała nam jakieś tam perspektywy na przyszłość. w zasadzie w przypadku mojej generacji to raczej nigdy nie była ta kasa, tak nigdy nie było tej kasy, która dawała perspektywy na budowanie przyszłości na tym, ale no nie mogę też narzekać, bo pewnie zarabiamy dużo więcej kasy niż wiele, wiele osób, choć dalej nie są to pieniądze, które pozwolą mi, wiesz, kupić sobie dom na Szoliborzu na przykład. No tak, ale tutaj to te wersy, które podają w Taco Bell o tym, że jest w tobie taka część, która trochę tęskni do tych czasów bez odpowiedzialności, do tego momentu w życiu, który zapisywałeś już w tamtym momencie na zwrotkach, czy to NBK, czy WWO, czy Pono, pierwsze twoje zwrotki, które ja słyszałem. To jest dla mnie ciekawe, że 25 lat później zarapować z powrotem te zwrotki, to jest taki powrót do przeszłości i to mnie tak jakoś skłania do myślenia o tym, że rap nie do końca dobrze się realizuje w takiej formule powracania do dawnego czasu, że inaczej jest trochę jak Rolling Stonesi wchodzą na scenę i po raz 30 śpiewają Satisfaction, taki tekst, który jest dużo mniej zakorzeniony w danej rzeczywistości. To prawda, no też pamiętajmy, że ten rap, na który my dorastaliśmy, był dosłowny bardzo, szczególnie ten warszawski rap był bardzo dosłowny. Pewnie wynikało, bo już wydaje mi się, że kaliber był mniej dosłowny, wiesz. I nie wiem, wbrew pozorom, może się lepiej zestarzał. Ciężko mi powiedzieć, bo podejrzewam, że kontekst czasowy też jest taki, że za 10 lat mogę powiedzieć zupełnie co innego. Mam tak samo z moim graffiti na przykład, wiesz, że pewne moje rzeczy, które malowałem, podobały mi się w 95, potem nie podobały mi się w 2006, potem podobały mi się te same rzeczy znowu w 2015 i teraz mi się znowu nie podobają. Więc może być tak samo z muzyką. Na pewno ten rap, który my robiliśmy, był bardzo dosłowny. W związku z tym ta dosłowność, ciężko tą dosłowność przenieść na czas, nie wiem, 3 dekady później. I jednocześnie rap wymaga tego, żeby wiarygodnie to nawijać. Nie? Tak, tak. A my jeszcze byliśmy w tych całych pułapkach takich, nie wiem jak to nazwać, ale uliczno-gitowskich, jakichś takich, ten rap skręcił w taką dziwną stronę, bo początki rapu były jakby takie dla mnie super zajawkowe i skejtowe, radosne, wiesz, antyrasistowskie i tak dalej. Potem się pojawiła ulica, pojawiły się różne odłamy tego wszystkiego, ta ulica trochę zdominowała, imprezy, jakby ogólny klimat. Zastanawiałeś się nad tym, bo ty dosyć dobrze sobie z tym radziłeś, jakby pewnie pojawiły się takie rzeczy, że ten gorset, który się pojawił w pewnym momencie na scenie hip-hopowej w Polsce, że tego nie można, tego nie wolno. Pamiętam takie rozmowy o tym, że już śpiewająca dziewczyna w refrenie to jest jakieś przekroczenie. Słuchaj, no ja miałem tak, że oczywiście pewnie w jakimś stopniu temu ulegałem, ale raczej zawsze też szliśmy na przekór temu i wiele razy raczej chcieliśmy podkreślić, czy to EBUNBK, czy JWP, że my nie jesteśmy tak stricte, no nie wiem, jak to tak bardzo ulicznym zespołem, no bo ulica to też jest szerokie pojęcie, wiesz, deskorolka też jest ulica. Jasne. Ale mówię o jakichś takich kryminogennych zajawkach, nie, coś takiego, gdzie tego rapu jakby... No, oczywiście te treści też tam gdzieś się u nas przewijały, antypolicyjne, ale też one były w innym kontekście, bardziej w kontekście graffiti. Ja postrzegałem to bardziej w kontekście jakiegoś takiego młodzieżowego łobuzowania, niż w kontekście no, tego ryzyka, że pójdę siedzieć na przykład. No, bo raczej mi to nie groziło nigdy, bo nigdy mnie w tą stronę nie ciągnęło. Mi się wydaje, że tak bardzo słuchałem twoich zwrotek w tamtym momencie, bo one oczywiście istniały w tych zależnościach uliczno-osiedlowych, ale było w nich bardzo dużo luzu, takiego właśnie deskorolkowo-skejtowskiego luzu. I w pewnym momencie, pamiętam debiut JWP, to tam się pojawiło Południe, które też było takim ratunkiem, żeby trochę wyjść z tego takiego getta ulicznego warszawskiego rapu. No wiesz co, w JWP też było, ten skład był mieszany, nie? I byliśmy, powiedzmy, nie chciałbym do nikogo z moich kolegów wkładać do jakiejś szuflady. ale powiedzmy, że byliśmy może trochę innych domów, z innych jakichś, mieliśmy inny kontekst, może nie kontekst, tylko inny jaki background społeczny, ale się świetnie rozumieliśmy i mieliśmy jakby ten sam jakby gust muzyczny i to samo spojrzenie na wiele spraw i nawet ten odłam, powiedzmy, bardziej uliczny też w sumie nie był aż tak bardzo hermetyczny i zapatrzony w to, że tego nie można, to można. Też myślę sobie, że moje rzeczy, te pierwsze były bardziej swobodne niż te późniejsze rzeczy. Podobnie miałem graffiti, że też pierwsze rzeczy robiłem bardziej swobodnie, potem na chwilę robiłem mniej swobodnie. Tak myślę o tym teraz, dzisiaj, bo oczywiście nie wiem, jak będę myślał za parę lat. A potem znowu trochę uwolniłem to wszystko, wiesz, i tak samo trochę było z muzyką. W ogóle to, o czym wspomniałeś, że byliście z różnych domów, to jest, wydaje mi się, dosyć symboliczne dla hip-hopu w Polsce, który był postrzegany w pewnym momencie przez media jako głos klasy robotniczej, a moim zdaniem on się narodził z przecięcia, właśnie z tego, tak, że tam się spotykali wszyscy i mogli się spotkać na płaszczyźnie umiejętności i rywalizacji, czy to na murze, czy za mikrofonem, to nie, wręcz postawiłbym tezę, że w tych miejscach, które były bardzo jednorodne, jeśli chodzi o tkankę społeczną, to rap przyszedł dużo później. Ale wiesz, być może ten głos, że to jest jakiś tam głos klasy robotniczej, wynikał z tego, że pewne grupy były bardziej zdominowały ten nurt. Oczywiście czas też był i rzeczywistość była i otoczenie było takie, że sprzyjały temu. Ale umówmy się, jak przejrzysz na najważniejszych raperów z pierwszej generacji, nawet Warszawy, to nie wiem, czy tam jest klasa robotnicza, tylko w dużej mierze. No, jakby, no sorry, no. Bardzo raczej podobnie nie, było też z punk rockiem. Nie chciałbym też mówić, kto jest z jakiej klasy, bo też nie znam tych wszystkich rodzin, ale znając moich kolegów na tyle, na ile ich znam, no to raczej było sporo ludzi z domów inteligenckich. To była i biedna inteligencja. Zresztą nie było bogatej inteligencji chyba wtedy, więc raczej wszyscy byli z tej biedniejszej inteligencji. Myślę, że pojęcie bananowców w tamtym czasie też było na wyrost używane, bo bananowcem wystarczyło być tylko dlatego, że mieszkałeś pod Warszawą, wiesz. A dzisiaj są prawdziwi bananowcy. I też wydaje mi się, że właśnie ta spauperyzowana inteligencja, która wyszła na podwórko i trochę się otrzaskała z tą właśnie mityczną ulicą, to jest idealny grunt dla rapu. A do tego też było tak, że ta ulica była głośniejsza, jak to ulica, silniejsza, większa, głośniejsza i zabierała to, była też bardziej głodna, więc myślę też sobie, że sporo osób gdzieś tam się wystraszyło tego trochę, wiesz, co się działo. Myślę, że też miałem takie spostrzeżenie, że wtedy właśnie miałem takie spostrzeżenie, że nagle zniknęły wszystkie fajne dziewczyny z imprez rapowych. Pewnie z tego powodu też. No a że to był miecz obosieczny, no to jednocześnie ta weryfikacja wiarygodności i takich rzeczy, które gdzieś podobnie pewnie czujemy, ten rap, który trudno jest tak bardzo zdefiniować, a jednak słyszy się, że to jest rap i to jest raper. Do tego też całkiem bawi mnie to, że te rzeczy niektóre czat zweryfikował. I tych ludzi, którzy te karty rozdawali i chcieli rozdawać te karty i myśleli, że będą zawsze tymi królami tego rapu, szybko zdefiniował czas po prostu, bo nie mieli tego talentu wystarczającego do tego, żeby się obronić w tym czasie. Jak najbardziej. Mnie też czas zweryfikował w wielu rzeczach, bo mi osiedle w tamtym momencie wpoiło takie rzeczy, że na przykład Kalibra w tamtym momencie nie słuchałem. Oczywiście, tego ja miałem tak samo. Z Warszawy. Ja miałem tak samo. Mój kolega Szczota, który jest operatorem, pamiętam, jak mi mówił, że Kalibra jest fajny. Ja mówię, co ty gadasz? Kalibra nie jest fajny, stary. A oczywiście zaczynałem, ale chwilę wcześniej jeszcze, jak wychodził taki Kalibra bardziej psychodeliczny, to się jarałem, no bo to były pierwsze rzeczy, które były jeszcze nawet może przed warszawskim rapem. Gdzieś tam Bogdan dopuszczała i to mi się podobało. To było takie, wiesz, psychodeliczne, trochę też takie gangsterskie, powiedzmy, no. Nie znałem tych chłopaków, tak to odbierałem wtedy. Potem oczywiście zrobił się ten podział na Warszawę i jakby Warszawa miała taki ten rap bardziej dosłowny. I właśnie też mi się ten kaliber nie podobał. A po latach zacząłem tego jakby gdzieś tam, nie zacząłem słuchać tego. No nie powiem, że zacząłem słuchać kalibra znowu, ale powiedzmy, jak gdzieś tam mi wpadło to w uszy, to sobie pomyślałem, że to jest fajne, no. No tutaj pojawia się we mnie czasami jakaś taka delikatna nuta zazdrości, jeśli chodzi o młodszych kolegów i takie wolnościowe, bardzo środowiskowe dzisiejsze myślenie. I myślę, że przykładem takiego wolnościowego, środowiskowego myślenia jest ten utwór. Elo, elo, tu Bilon Hempgru, to jest Zbiórka z Podwórka, prowadzi Filip Kalinowski. Słuchajcie tego w Trójce. Chciałbym latać jak ptak, strać ludziom do głowy na szczęście na znak. Chciałbym latać jak ptak, wolno z matki przejrzeć świat. Bo życie jest jedno, nie ma że dwa, ułożyć syna i córkę. Na razie to wychować mi się. Mówi ziomowi, że chciałbym polatać, on pyta, że jak to, co to ma znaczyć. Zrobię ze skrzydła, polecę na Wisłę, wśród mieście Mokotów po Wiśle. Potem z Oliwości wrócę, przyzwolę. Warszawa jest piękna, mówię naprawdę, lata nad wami. Wszyscy tacy mali, z góry się wydają tacy sami. Mogłem być lepszy bankowo, chwilę następnym ruszyłem. To chyba test i owoc, patrzę jak się rozwinie. Mówiłem kocham jak robot, jakby na chwilę możesz mi wierzyć na słowo. Właśnie nie zmieniłem, pod małym piwem z ziomastrem. Dałeś mi chwalić szansę Warszawą. Jestem ci wdzięczny za ten mordę, to mnie zbudowało. Coraz większe gęsto, coraz zdrowie, dalej z trawą. Z liceum Martensu, byłem inwers, dalej ze swoją sprawą. Dalej na swoim gównie. Coraz prostszy mi to zrobić, pisać coraz trudniej. Jaką mam o sobie chodzić, łatwo to odpuść. Siedzę z tym browarem, parę godzin, miałem mieć hajs na muszce. To był Kręc i Cichoń w utworze Ptaki. Polski Sklep, czyli trzeci album Antka Kręca, ukaże się niedługo. A tutaj utwór ten poleciał przedpremierowo. I skłoniło mnie do puszczenia jego właśnie to, jak często patrzę na to środowisko, które z jednej strony bym nazwał hip-hopowym, bo to są ludzie, którzy nie dość, że gdzieś łączą ich te zajawki, że tam pojawia się często deskorolka, często pojawia się graffiti, ale z drugiej strony ta taka wolność środowiskowa, która pozwala na jamajskim sound systemie wystąpić najpierw hardcore punkowemu zespołowi, później takiemu awangardowemu, nazwijmy to, rapowemu składowi, a później na koniec puścić dżunglowego seta. To jest coś, co ja na przykład przez moją metrykę, ja tego nie złapałem jeszcze na początku lat 90., bo na początku 90. lat tak było, te pierwsze imprezy w Alfie trochę tak wyglądały, a ja już przyszedłem do tego wszystkiego w tym momencie, że obozy zostały podzielone, wszyscy się okopali i koledzy mi mówili, co ty na techno idziesz, nie tak, powinieneś. Ty jesteś chyba właśnie trochę młodszy i ja jeszcze się załapałem, no dlatego gdzieś ta grupa ludzi przypomina mi totalnie moją grupę i rzeczywiście tak było, no potem właśnie, ale to też wynikało z tego, że rap potrzebował odrębności. Jakby to nie wynikało też do końca, że ktoś ci narzucił, że nie możemy czegoś słuchać, tylko potrzebowaliśmy odrębności, ponieważ nasi poprzednicy grali na gitarach, a my nie chcieliśmy grać na gitarach, wiesz co, chcieliśmy robić to inaczej. A z kolei oni już mieli dość tego, cały czas jakby robienie tego samego, wiesz. I wydaje mi się, że każda generacja próbuje zrobić to trochę inaczej niż ta poprzednia, no. No to jest bardzo celne. To wydaje mi się, że po prostu tak jak każdy młody człowiek, rap musiał tak w tamtym momencie powiedzieć, zostawiam to wszystko wasze rodziców i być taki tak młody, buńczuczny i... Wiesz, nawet te featuringi, które wtedy były czymś super fresh w rapie, czego nie było w popie, wiesz, i to już stwarzało coś fajnego w tym rapie, że możesz nagrywać kawałki z różnymi osobami cały czas, no bo jednak Rolling Stones nie mieli featuringu, wiesz, jakby Phil Collins nie miał featuringów. Może jakieś tam pojedyncze rzeczy robili, ale w kooperacjach, ale ogólnie, no wiesz, no nie było, to nie było tak jak w rapie, że wychodziła ci płyta rapowa, gdzie było mnóstwo featuringów. I to było też super fresh, a potem stało się na przykład dla mnie jakimś ciężarem moim, bo nagle zostałem związany z jakimiś osobami, z którymi niekoniecznie po latach miałem wspólny język i wspólne myślenie, a te numery zostały, wiesz. I już na przykład dziś już mniej chętnie nagrywam featuringi tak na ślepo, aczkolwiek robię to, no, dalej. Tylko już inaczej do tego podchodzę, no. Wcześniej robiłem po prostu prawie z każdym, kto chciał robić rap, no to dawaj, robimy. To jest ciekawe, bo to jest niby prosta rzecz, a nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, że muzyka rozrywkowa do momentu pojawienia się rapu to właściwie tych takich gościnnych udziałów i jakichś takich studyjnych przecinek, to nie było tego właściwie. No chyba rap wymyślił te wszystkie kolaba, już nawet, które potem przeszły na modowe rzeczy, to jest takie... Szczególnie w kwestii studyjnej, no bo wiadomo, że jazzmeni spotykali się tak w klubach i grali razem ze sobą i mamy tego zapisy jakieś fonograficzne, ale studyjnie i jeszcze często w takiej sytuacji, gdzie te zwrotki od pewnego momentu zaczęto wysyłać i tak nawet się nie spotykać. To w ogóle było to szalone. Ale chyba wolę robienie to jednak klasycznie w studiu. Już wysyłanie zwrotek jest dla mnie... No, staram się tego nie robić, no. To jest w ogóle ważna cecha twojej macierzystej załogi, ta zespołowość. To wydaje mi się, że... No, my od początku mieliśmy założenie, że raczej nie wchodzimy... Zobacz, że na naszych płytach nie ma dużo featuringów. Nigdy nie chcieliśmy się posiłkować. Oczywiście Eros był takim gościem, który nagrał featuringi, ale nie na twoich płytach. Wiesz, na naszych płytach było tych rzeczy mało. Na JWP, na PCP, na BC. Mało było gościnnych rzeczy. Bo mieliśmy też takie założenie. Nie chcieliśmy się za bardzo dzielić tym, co robimy. Myślę sobie, że to jest okej. Okay. Oczywiście mogliśmy tracić zasięgi przez to jakieś, ale myślę sobie, że to jest okej, okay, że tak robiliśmy. Jednocześnie jest coś takiego w tej takim przecinaniu się ekip, co czasami skutkuje niesamowitymi rzeczami i wydaje mi się, odbijając trochę piłeczkę od starych czasów do nowych, to, że twoja zeszłoroczna, dobrze mówię? Strata to jest zeszłoroczna płyta? Tak, 24, tak, no. To co się stało przy rulecie Przemka 2K88, wtedy jeszcze 1988, to był ten taki ferment ludzi z różnych światów, którzy nagle się spotkali i to też się łączy z tym, o czym mówiliśmy, z tym młodym rozdaniem, które już tak nie jest skrępowane gorsetem i... Tak. Wszystko może tam być razem. Aczkolwiek też to było... Przemek był takim silnym tutaj spoiwem tego wszystkiego i bardzo wyrazista jest ta muzyka. Więc jak już to wszedłeś, to wiedziałeś, że kochasz tą muzykę. Jak już kochasz tą muzykę, no to łatwo ci było z tymi ludźmi znaleźć wspólny język jakiś na tej trasie. Myślę, że te osoby były z innych światów, ale jednak pasowaliśmy do siebie na tej płycie. Jak najbardziej, a to, że właśnie z Hadesem w końcu nagraliście płytę w trio, no bo tutaj Przemek jako producent też był trzonem tego, to było dla ciebie pewne wyjście ze strefy komfortu względem tego, że jednak Jetlags czy wcześniej PCP to jednak była... Część tych osób to były te osoby, z którymi nagrywasz od właściwie samego początku. Przede wszystkim ten album Strata robiliśmy jakoś zupełnie inaczej niż robiłem poprzednie albumy, bo w zasadzie wszystkie rzeczy były pisane na miejscu. Kiedyś spotykaliśmy się rzadko i ta płyta powstawała długo. W sensie długi był proces od pierwszego spotkania do ostatniego, a sesji było w sumie mało, bo wynik tych roboczo godzin w studiu tak aż dużo nie było. Po prostu długo te sesje były rozliczone w czasie, co pół roku na przykład. Dopiero potem przyspieszyliśmy. A czy to było wyjście ze strefy komfortu? Nie wiem, bo jakby Kurczę, Hadesa znam długo i lubię. Przemka znam trochę krócej, ale też już coś tam zrobiliśmy razem. To nie był pierwszy numer, nie były pierwsze numery. Też myślę, że się lubimy i studyjnie, i jakoś tak mentalnie. Nie, no spoko było. Spoko było i w ogóle myślę, że Przemek robi zajebistą robotę. Ja tak podpytuję o to, bo wydaje mi się, że ty masz w sobie coś takiego, że chętnie trochę wychodzisz ze strefy komfortu. Tym było Jetlag dla mnie, tym było szereg utworów z twoich solówek, takim, że jednak... Za późno zacząłem solowe rzeczy robić przede wszystkim. Tego bardzo żałuję, bo myślę, że moje solowe rzeczy są, no też nie ujmując JWP, który jest jakimś tam ikonicznym zespołem, pewnie dla wielu osób, to moje solowe rzeczy są bardziej osobiste, bardziej moje i myślę, że sprawdzam się bardziej w tym. No, mam więcej przestrzeni do powiedzenia rzeczy, a w JWP to jest, wiesz, wyścig zbrojeń, po prostu czterech gości i każdym arsenałem wjeżdża, więc też nie ma tego miejsca, żeby tak dużo powiedzieć. Wracając jeszcze do featuringów, moim ulubionym określeniem featuringów to jest, co powiedział Włodzi. Włodzi, z byle kim do łóżka się nie chodzi. No dobra, mamy jeszcze tutaj maila naszej audycji. Zbiórka po polsku pisane, że bez U, czyli zbiorka@polskieradio.pl i mamy numer telefonu 22 i 7 trójek. A ja bym ci puścił teraz taki utwór, który dostałem przy okazji ogłoszenia zbiórki z podwórka. I to jest dosyć ciekawa historia. Siemanko, siemanko, mówi PZ. Zapraszam was do słuchania zbiórki z podwórka. Kalinowski wam powie, o co chodzi. Bye. Materiałem w strumie albo w czarnym mercu tu mnie. W razie W to nie widziałeś nigdy tu mnie. Lepiej skup się, ciągle kręci wiele duch się. Choć się robi smutno, panią bez kryształu nutno. Lubisz biegać, podzielanie, rób to. Lubisz kruszyć, krusz to. Chcesz mieć kwity, kup to. Na osiedlu puść to. Jedziesz z honorową rundą. Chociaż w mowie brudno. Masz dolary, chuj w to. Na Oriencie biegiem, nie jest nudno. Lecisz bystro wraz z ekipą. Wariaciki hajsy liczą, aby było syto. Przeciw o tym, że się nie da mitom. Nie ma słowa litość. Raczej liczy się ta ilość. Maradona z stylą. Maradona z stylą. Maradona z stylą. Maradona z stylą. Maradona z stylą. Maradona z stylą. Maradona z stylą. Chociaż tyli to ich nie ma dzisiaj z nami. Za mocno wjechało białostockie Miami. Chociaż byli to ich nie ma dzisiaj z nami. Za mocno wjechało białostockie Miami. Białostockie Miami. Białostockie Miami, ta. Białostockie Miami, ta. Jak masz to rozegrać, żebyś nie był znany z rzutów na osiedlach. Na mieliźnie szczęka pęka, już pieniądze miałeś w rękach. Nagle jest udręka, każą klękać, bo cię się naściga. Tu się nie da długo migać, bez szacunku nie będziesz wygrywać. Każdy chce szampana spijać, obyś się nie musiał z bólu zbijać. Za te gramy sprzęta, na każdym rejonie jest ekipa pierdolnięta. A przynęta dla policji jest po to, byś był wciąż na banicji. I w tej koalicji jest jeszcze prokuratura. To jest ta polska kultura. Ty idzie dojechać. Policja! Policja! Jest za późno już by wołać mamo, tato. Się Miami zamieniło w pato. Zamieniło w pato. Jest za późno już by wołać mamo, tato. Się Miami zamieniło w pato. Zamieniło w pato. zamieniło w pato, zamieniło w pato. To był San Sebastian, Maradona Stilo, i to jest dosyć ciekawa rzecz, bo przysłał mi to człowiek na Instagramie z zaznaczeniem, że on nagrał w życiu tylko ten numer. 7 lat temu nagrał jeden numer, wrzucił go do sieci, było jakieś forum na wątek na ślizgawce o tym, kto to jest. Zadzwonił do niego jeden raper, którego zresztą znamy obaj, a ty swego czasu byłeś z nim w ekipie, i pytał, kim on jest, i później już nic więcej nie nagrał. I to jest w ogóle z jednej strony dla mnie jakaś taka esencja rapu, że to jest taka forma wypowiedzi, w której ludzie mogą się wygadać. I nie każdy ma oczywiście talent do tego, żeby to zrobić. Niektóre te wytwory brzmią lepiej, niektóre gorzej. Ale jak się zastanawiam nad tym, to wręcz historia rapu, czy też szerzej kultury hip-hopowej, jest w dużym stopniu zapisana przez ludzi, których nikt nie pamięta, nie? Te wszystkie składy, które nagrały jedną płytę, tych raperów, którzy nagrali dwie zwrotki, szczególnie w tych początkowych czasach, i poszli dalej do swoich spraw. To jest jakoś takie dla mnie esencjonalne. No jest, no nawet ci dzisiaj wysłałem tego Spanish Fly z Memphis, przecież to jest gość, który jakoś zupełnie tą epokę wyprzedził i nie wiem, zagubił się chyba z przyszłości, w przeszłości. I też w zasadzie chyba mało kto go zna, no 22 tysiące teraz, wiem, słuchaczy na Spotify'u, a jednak to, co stworzył, do dzisiaj wybrzmiewa i tak naprawdę zostało niedawno tak naprawdę odkryte. Jest w ogóle taki cytat z ASAT, nie pamiętam, jak się nazywał taki dokument, który on nakręcił, Art of Rhyme chyba, film dokumentalny wyprodukowany przez ASAT, i on tam w pewnym momencie... Był taki film, pamiętam, tak. On tam w pewnym momencie mówi, że jak postawisz takiego osiedlowego, ulicznego chłopaka ze Stanów za mikrofonem, to on zacznie opowiadać swoją historię i tak jakoś dziwnie się składa, że to się rymuje. No wiesz, no ale to jest właśnie to, ja pamiętam, kiedyś jechałem z Wzorowym, z NBK, wyciągiem, jak na snowboardzie byliśmy, to był chyba 96, 95, już była Junior Mafia płyta, słuchaliśmy Junior Mafii, pamiętam, Wzorowy mówi, stary, wyobraź sobie, że była taka sytuacja, że są polskie kawałki i my sobie je rapujemy. To było dla nas w ogóle super abstrakcyjne, żeby były polskie kawałki, które sobie rapujemy w tym 95. No tak. I jednak się okazało, że ja mam całą głowę zaśmieconą tymi cytatami, albo nie wiem, czy zaśmieconą, ale trochę zaśmieconą też. Każde słowo mi się kojarzy z jakimś cytatem albo... Jak najbardziej, to w ogóle jako komentarz taki wewnątrz ekipowy, to cytat rapowy. Ale niektórzy młodsi ludzie tego nie rozumieją, tych cytatów. To prawda, no to już jest kawał czasu, ale też mi to się skojarzyło z tym, co kiedyś mówiłeś o tym, że ty chciałeś jedną zwrotkę nagrać. Tak, i to też chciałem cię do tego nawiązać. To miał być kawałek graffiti w zasadzie i on późno wyszedł, bo on wyszedł dopiero w 2000 chyba roku, czy w 2001 chyba ta płyta wyszła, gdzie ta zwrotka się pojawiła, ale oczywiście napisana była dużo wcześniej, bo wtedy też pamiętajmy, że kawałki się robiło długo. I kawałki miały też długą żywotność i to napisałem ze 3 lata wcześniej. I to miało być w zasadzie tylko to. Ja chciałem po prostu pokazać, że robię to lepiej niż moi koledzy raperzy, chociaż nie jestem raperem. No i na tyle dobrze, że poszło dalej. Poszło dalej, ale ja też, kurczę, zobacz, że ja nigdy w ten rap, ja w ten rap dość późno wszedłem, tak naprawdę z taką pełną świadomością. Miałem długie przerwy, trochę na rzecz graffiti, trochę też może to było podyktowane też tym, że ten rap nie dawał pieniędzy, nie wiem, wiesz, jakby na pewno miałem takie momenty, że nie zawsze chciałem być tym raperem i dość długo nie chciałem, dość późno poznałem wagę słowa, a nawet mam wrażenie, że czułem ją lepiej na początku niż po środku. I lepiej ją czuję na końcu znowu. Że teraz mimo wszystko to, że może wydawniczo miałem różne luki, mimo tego, że i tak jestem po 15 wydawnictwach, 14, jest to jakiś dorobek, to teraz dzięki temu, że robiłem tego mniej, to chyba dzięki temu teraz jestem, powiedzmy, fresh. Tak się czuję przynajmniej. No ja się z tobą tutaj zgodzę i to wydaje mi się, oczywiście to jest jak każda generalizacja, znajdzie się dużo przykładów jej przeczących, ale wydaje mi się, że to jest dosyć dobra raperska cecha. To, żeby nie wchodzić w to tak, był a propos cytatów rapowych z Waca Morwa, żeby nie pomylić determinacji z desperacją i tego, że ludzie, którzy są tak bardzo sfokusowani, a dzisiaj jeszcze dodatkowo do tego dochodzi bardzo wiele innych motywacji niż tylko ta zajawkowa, żeby rapować, to chyba rzadziej ich słucham niż tych, co mają w tym właśnie jakiś taki trochę luz, trochę nie wiadomo co, że nie, że ja jestem raperem i tutaj idę po swoje. Tak, no jest mnóstwo świetnych raperów, tak jak mówiłeś, tego typu właśnie. Jakiś Smark, czy marki Smark, który dokładnie po prostu sobie poszedł. Tak, no można by wręcz mnie kusić czasami, żeby takich, bo Smarka to jednak wszyscy kojarzą, ale tak żeby te zespoły, które demówkę sprzedawały w skate shopie w małym mieście w Polsce. Ale to jest w ogóle świetny pomysł nawet na, bo są takie wydawnictwa, które wydają jakieś takie 90'sowe amerykańskie boom-bapowe rzeczy. I Francuzi wynajdują jakieś zespoły, które wiesz, brzmiały jak Mike Geronimo, czy jakiś Mobb Deep, ale nikt tego nie znał, bo tego pewnie wychodziło w 94, 5, 6 tony w Stanach. Zresztą kiedyś Five Dog powiedział, że Tribe Quest odniósł sukces, bo mieli fart, że wyszli w odpowiednim momencie, a takich zespołów jak oni to było 100 jeszcze w Nowym Jorku. Tak powiedział Five Dog, no nie wiem jak było naprawdę, ale pewnie coś w tym jest. Żeby wydawać takie polskie rzeczy, bo wbrew pozorom te rzeczy mogą być zajebiste. Wiesz, nie słuchamy tych rzeczy teraz. Pewnie tych zespołów w Polsce było w 90-tych latach dość dużo. Z całej Polski. Nie mieli szans pokazania się, no bo nie było internetu. Bo jak nie miałeś kolegi w Vivie, no to nie leciałeś na Vivie, no. Totalnie tak, no. To ten proces odsiewania to teraz możemy robić przy tych rzeczach, które aktualnie się dzieją i tutaj na przykład z takich rzeczy, które aktualnie się dzieją. Nie chcę miny, nie bardzo, tylko żeby od chuja tatuaży miał paszport. Chatę na własność, dacie mi się w końcu karnąć. Mam prawko, ale wcale nie korzystam. Pokażę Polaczko, między nami spory dystans. Żaden człowiek nie jest wyspa, potrzebuje towarzystwa, potrzebuje porad mistrza. Nie zakneblujesz się jeszcze pyskami, będę gonił zawsze rydwan. Poszły konie, a mój swój dzień dziś ma. Twój próg wyjścia przekroczony został dawno, ci nie lubi już nikt z nas. Kto tam puka do mych bram? Nie mogę otworzyć, niestety nie ma nikogo dorosłego w domu. Muszę namnożyć tandety, sprzedam potem jako namaszczony towar. Chcę postawić moje w domu. Nie no świry, przecież tak bym nie zrobił wam. Ja za tym sam stoję, pobudzić do pracy wam zwoje. Siedzę i knuję, jak się potroić, jak się rozpruć tak, żeby wypadły żetony. Jak utworzyć brać, ale nie nosić zbroi. Być jak otwarta książka, możesz zawsze tu zaglądać, gościć na językach, czasami też na oczach, wyświetlać się i znikać, polepszyć stan życia. Umieć na chwileczkę się zawiesić, zrezygnować całkowicie ze spożywania śmieci, pozbierać do kupy, co leży wokół mnie dziś, docenić co mam. Ha. Może nas garstka ale same koty. Woda jest wartka, nim się skoczyć. Zbuduję spa, start, to będą loty. Ale są farsa, my ciągoty. Może nas garstkę, ale same koty. Woda jest wartka, nim się skoczyć. Zbuduję spa, start, to będą loty. Oni są farsa, my ciągoty. Ej, 10 koła, 20 koła, prejcy, dychy posło. Chuj wie gdzie troje, na tym pulcie dostałem fioj. Ty też go mordko, moje śmieć. Nawet kiedy pusto, zawsze w tym kawałek miedzi. Dziś czuję się sporo większy i uwierz mi, nie załatwił tego teść. Dorzuć się do pensji, pa jakie procenty. Ej, albo nic nie kleja, albo zdrowo pierdolnięty. Ja próbuję coś zanęcić, a nie sporo chyba felry. Pierdyki se wódeczki, to banko będziesz weselszy. Ty sieci, a nie połapani, internet ich na kilogramy. Jak to dźwigać się przyzwyczaj, już nie będzie lżejszej bani. Już nie będziemy się bali. Czas przyszedł pokazać charakter, daje swoją nam o sympatię. Czujesz, że chwyciłem szansę, w końcu kocham ją tak bardzo. Twarde chłopki też płaczą, chcesz moje pierwszy zacząć. Szarga mi nerwy krzaczą. Dzisiaj se odpuszczę, bo nie dźwignę.